a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 października, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Za tak liczny udział w wyborach podziękował Polakom prezydent Andrzej Duda. Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej upoważnił Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. Prokuratura przedstawiła zarzut zabójstwa mężczyźnie, który ugodził nożem 5-letniego chłopca. Za rekordowo wysoki udział w wyborach parlamentarnych podziękował Polakom prezydent Andrzej Duda. Prezydent mówił o tym, otwierając 31. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność w Spale w województwie łódzkim. Dla realizacji polskiej polityki poza granicami kraju ma fundamentalne znaczenie. Tak zwana legitymacja do tego, by móc wypowiadać się w imieniu polskiego społeczeństwa i mówić tak, to jest głos Polski. Polska pokazała po raz kolejny, jak bardzo demokracja jest u nas już ugruntowana, jak bardzo dojrzeliśmy od 1989 roku. Frekwencja w wyborach do parlamentu przekroczyła 74%. Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej upoważnił Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. Poinformował o tym po posiedzeniu kierownictwa partii szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Zarząd Krajowy upoważnił pana premiera Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą, jednocześnie potwierdzając, że kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd premiera Rzeczpospolitej jest Donald Tusk. Jestem przekonany, że to najlepsza kandydatura. Jestem przekonany również, że te rozmowy, tak jak do tej pory, będą bardzo efektywne. Borys Budka dodał, że w przyszłym tygodniu Donald Tusk będzie w Brukseli. Wizyta będzie miała związek z odblokowaniem pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Także w przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych, które będą miały reprezentację w nowym Sejmie. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, do rozmów ma dojść w połowie tygodnia. Prokuratura przedstawiła zarzut zabójstwa Zbysławowi C., który wczoraj w Poznaniu ugodził nożem 5-letniego chłopca. Śledczy ustalili przebieg tragicznych wydarzeń. 71-letni mężczyzna ukrzyczał, że wszystkich pozabija. Zadał śmiertelny cios 5-letniemu Maurycemu, groził innym osobom. Miał ze sobą dwa noże, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Udało nam się ustalić sekwencję wydarzeń przed tym tragicznym zdarzeniem. Mężczyzna faktycznie zaczepiał sklepową w jednym z osiedlowych sklepów. Pani nie obawiała się jego zachowania. Potem zaczepiał również innego mężczyznę w okolicy tego miejsca. Ten pan też to zignorował. Dopiero potem przyszedł do grupki tych dzieci, stwierdził, że wszystkich zabije. Uderzył, zaatakował i zadał cios. To są sekundy, dynamiczne zdarzenie. On po prostu przechodził od jednej osoby do drugiej, zobaczył, że jest grupka jakichś dzieci i po prostu zaatakował. Mężczyzna jest w tej chwili na oddziale psychiatrycznym szpitala. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa bez jego przesłuchania. Wiadomo, że napastnik leczył się neurologicznie i ta choroba spowodowała u niego zmiany w mózgu. Niemcy dostarczą Ukrainie dodatkowe systemy obrony Patriot, aby pomóc jej przetrwać zimę. Niemiecka pomoc skupi się na wzmocnieniu obrony powietrznej Ukrainy. Kanclerz Olaf Scholz obiecał także dalsze dostawy broni i wsparcie finansowe. Powiedział również, że Ukraina otrzyma działa przeciwlotnicze Gepard i niezbędną amunicję. Ten punkt widzenia na kwestię zapewnienia Ukrainie stabilności finansowej, którą my, Europejczycy, będziemy musieli wspólnie zagwarantować. Nie wszystko, co jest wymagane od Europy, można rozwiązać tylko za pomocą dodatkowych pieniędzy. Jest to również kwestia zmiany priorytetów. Wcześniej minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock obiecała Ukrainie i Mołdawii dalsze wsparcie w walce z Rosją mimo kryzysu na Bliskim Wschodzie. Dziś mija 39 lat od męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapelan warszawskiej Solidarności został porwany i zamordowany przez służby PRL 19 października 1984 roku. Ewangeliczne słowa głoszone przez księdza Jerzego są wciąż żywe. Biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Święci mają to do siebie, że niezależnie od czasów, w których żyją, zawsze ich przesłanie jest aktualne i chyba najbardziej popularnym zdaniem, które wypowiedział ksiądz Jerzy Popiełuszko, oczywiście to nie było jego zdanie, tylko zdanie wyjęte z kart Pisma Świętego, są słowa: zło dobrem zwyciężaj. I myślę, że w czasach współczesnych, nawet i po wyborach parlamentarnych, kiedy tak jesteśmy bardzo podzieleni, kiedy wydaje się, że nie ma żadnych szans na to, by łączyło nas dobro wspólne, jakim jest Polska, to o słowo zło dobrem zwyciężaj jest

Zbliża się 11 po 8 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffmann. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Dziś, tyle że 25 lat temu, krótko mówiąc, dziś przypada 25. rocznica premiery albumu Fatboy Slima You've Come a Long Way, Baby. Dlatego dziś właśnie kilka fragmentów z tego albumu. The Rockefeller Skunk już za nami, a teraz Right Here, Right Now. Fatboy Slim. Rok 1998, czyli szczyt popularności Big Beatu. Gatunek, który przetrwał ledwie parę lat, ale działo się wtedy sporo w klubach nocnych oczywiście. Natomiast jutro mija równo 20 lat od premiery debiutanckiego albumu Amy Winehouse. Understand a man confused. That must have been, but I don't care. I feel the way your shoulders bend. Now I really empathize. Looking through your bloodshot eyes, and I know you. I can't help you. Amy Winehouse z płyty Frank. Jutro mija 20 lat od premiery tego albumu. Help Yourself i In My Bed. No to może jeszcze na deser. Amy, Amy, Amy.

you ain't got the physique, you came and changed it all. You're just another motherfucker looking up at a mirror ball. Yeah. Angels and Queens. To tytuł płyty grupy Gabriel, z której wysłuchaliśmy dwóch utworów, tytułowego i Love and Hate in a Different Time. A teraz pora na nową płytę Natalii Przybysz. Tam. Słowa, gdy tęsknię. Natalia Przybysz, najnowsza jej płyta, która ukazała się kilka dni temu, Tam. Taki też był tytuł utworu, który wybrzmiał przed momentem, natomiast wcześniej Może jest najlepsza. A teraz zaglądamy na płytę, która miała swą premierę równo 30 lat temu. Why Don't You Take Me? Fragment płyty zespołu One Dove, Morning Dove Wild. Gdy się ukazała płyta, o której właśnie mówimy, przed 30 laty, wydawało się, że przyszłość należy właśnie do Dot Allison i jej zespołu. Dot Allison, wokalistka, gitarzystka, kompozytorka, autorka tekstów, była też liderką zespołu. Niestety po ukazaniu się zaledwie jednego albumu zespół się rozpadł. Dot Allison nagrywa do dziś i nawet w tym roku wydała całkiem ciekawą płytę. Myślę, że będzie okazja, żeby na nią zajrzeć. A teraz już wracamy do płyty Morning Dove White. Yeah.